16. Carole s jistým zadostiučiněním hleděla na stmavlou obrazovku videotelefonu. Lin ji zbaví jejich nepřátel. Kdo to ale vlastně je? Tato otázka ji znepokojovala. Byli to titíž, kteří zabili Lea a Surka. Nakonec lhostejně pokrčila rameny. Kapitán už to nějak vyřeší. Teď se musí co nejdříve vrátit do své kanceláře a počkat si, jak se události vyvinou. Až vyjde najevo smrt Fersena, předloží darovací smlouvu a jeho majetek jí spadne do klína. I bez dolu to představovalo slušné jmění, zvláště pro mladou dívku, která se na této planetě vylodila před 3 roky z Astronefu jen s tím, co měla na sobě. Navíc měla další odvážné plány a nechtěla v žádném případě ustrnout na půli cesty. Guvernér byl vdovec, sice už trochu starý, ale ještě celkem zachovalý. Když bude mít štěstí a najde několik aktivních krystalů. Manželka guvernéra, to vůbec neznělo špatně. A proč by konec konců nemohla jednou převzít jeho úřad? Násilím přerušila příjemné snění. Čekala ji ještě spousta práce. Vrhla poslední pohled na mrtvého Fersena, v jehož očích se i po smrti zračila prožitá hrůza a vstala ze židle. V okamžiku, kdy chtěla opustit místnost, znehybněla. Ve dveřích stáli 2 muži. Jeden byl velký, ramenatý blonďák, druhý, o něco starší a menší, měl tvář zarostlou černým plnovousem. Co jste zač? Zeptala se stručně. Blondýn se zašklebil. Máte moc špatnou paměť. Je to 5 hodin, co jsme dorazili na Terranii 19 a vy jste nám poradila, že tady najdeme práci. Jak to vypadá, zavtipkoval druhý a ukázal na mrtvolu, jsme nezaměstnaní ještě dřív, než jsme začali pracovat. Škoda, docela by se nám tady líbilo, zvlášť kdybyste nás často navštěvovala. Vraťte se se mnou do Palmerville. Najdu vám jinou práci. Chtěla vykročit, ale vetřelci jí zastoupili cestu. Carole na okamžik zaváhala. Pospěšme si, pobídla je znovu. Mohu vám slíbit i náborový příspěvek. Její hlas už ale nezněl tak jistě. Pohled obou individuí způsobil, že se jí sevřel žaludek. Líbilo by se ti pracovat pro nějakou ženskou. Jeho společník zavrtěl odmítavě hlavou a zachechtal se, ani moc ne. Na zemi to bylo spíš naopak a tyhle děvenky makaly pro mě. Udělal krok vpřed, takže Carole musela ustoupit. Co vlastně chcete, rozkřičela se nepřirozeným hlasem, protože strach jí stáhl hrdlo. Vybrat si naši prémii. V naturáliích, řekl blonďák a tváře mu zrudly vzrušením. Musíš nás chápat, v Lapáku jsme neměli možnost si zašpásovat. Potom na Kargonefu sice možnost byla, ale nějaký imbecil nám ji svým příchodem překazil. To je směšné, zmobilizovala žena poslední zbytek své odvahy. Tady vám policie nic neodpustí a kapitán Lin je můj přítel. Její pohrůžka vyvolala jen ironické pokývání hlavou. Kriminálníci nasadili zarmoucený výraz, který však netrval dlouho. Vousáč vyprskl. Asi bys nechtěla, aby se od nás tvůj přítel dozvěděl, že jsi odpálila granát ležící na břiše tady toho pána, ukázal kriminálník na mrtvolu Fersena. Myslím, že by to vašemu přátelství dost uškodilo. Srdce Carole tlouklo jako zběsilé. Musí najít nějaký způsob, jak se těch gaunerů zbavit. Dost bylo flirtování, ukončil její úvahy blondýn. Jediným rychlým pohybem uchopil ženu za paži a strhl ji k sobě. Carole se bránila, chtěla ho druhou volnou rukou udeřit do tváře. Chytil ji za zápěstí a zkroutil jí ruku za záda. Stěží potlačila výkřik bolesti. Vousáč se iniciativně zapojil do nerovného zápasu. Uvolnil magnetický uzávěr její plátěné kombinézy a trhl prudce dolů. Objevila se ňadra a holé břicho. Potom ji oba násilníci povalili na zem. Kopala, kousala, škrábala, ale všechno bylo marné. Netrvalo dlouho a její paže, natažené za hlavu, zaklekl menší z banditů. Obrovská síla roztáhla její kolena a světlovlasý obr na ní naléhl celou vahou. Před těžební jámou dal kapitán Lin svým mužům rozkaz, aby se rozvinuli do rojnice. Všude byly viditelné stopy prudkého boje. Policisté postupovali pomalu. Překvapilo je, že nenarazili na odpor a obávali se nějaké léčky. Postupně prohledali vnější ubytovny a haly a nakonec se shromáždili před vchodem do hlavní štoly. Je tady několik mrtvol, kapitáne. Jsou k nepoznání zohavené. Vypadá to, že je někdo vyprostil ze závalu. Viníci tohohle masakru budou tam uvnitř. Musíme to prohledat. Ukázal na dva muže a vyzval je, aby vystoupili z řady. Nezapomeňte na rozkaz. Okamžitě bez výstrahy střílet. Lin si hřbetem ruky otřel spocené čelo. Už dva dny mu od hrozné migrény třeštila hlava. Několikrát se zhluboka nadechl a vydechl. Potom se mu z ničeho nic zdálo, jako by se nějaký hustý oblak zahalující jeho mozek začal trhat. Co vlastně dělá v těchto místech? Poslouchat. Poslouchat. Koho? A proč vlastně? Polohlasně si opakoval otázku, která mu náhle vytanula na mysli a nemohl se zbavit nepříjemného pocitu, že na něco zapomněl. Migréna zmizela, ale stále nechápal, co ho sem přivedlo. Dva policisté pokrytí prachem vylezli ze štoly hlasitě kašlajíce. Šéfe, nikdo tam není. Zřítila se další část chodby a dál se jít nedá. Lin pohlédl na slunce sklánějící se k obzoru. Udělejte tady fotodokumentaci. Vrátíme se sem zítra. Cestou zpátky se ještě zastavíme na Fersenově pozemku. Možná nám k tomu všemu něco řekne. Oknem pronikaly paprsky zapadajícího slunce. Carole natažená na břiše na koberci těžce oddychovala. Ostrá bolest jí rvala útroby. Asi metr od ní leželi na zemi její mučitelé zmožení únavou a alkoholem. Vyspávali po svém výkonu a láhvi whisky, kterou v kanceláři objevili. Celé hodiny musela trpět jejich brutální nájezdy. Jakmile jeden skončil, vystřídal ho druhý. Trvalo to celou věčnost. Mladá žena měla ve svém životě už hodně milenců, ale žádný nebyl tak bezohledný a zvrácený. Byly jak divoké šelmy v říji. Cítila se ponížena, pošpiněna jako nikdy předtím. Divoká nenávist, která ji zaplavila, jí dodala sílu. Pokusila se plazit. Po centimetrech, roztřesená vyčerpáním a zmáčená potem se po chvíli ocitla na úrovni psacího stolu. Teď se musí pokusit postavit na nohy. Musí. Její pravá ruka uchopila nohu stolu. Nikdy to nedokáže. Nemá dost sil. Zatěla zuby. Nenávidím je, nenávidím. Najednou zjistila, že klečí. Hlavu měla v úrovni desky stolu. Zásuvka. Musí jí otevřít tiše. Lehce zatáhla za držadlo. Srdce jí nepravidelně bušilo, dýchala přerývaně. Konečně mohla vsunout ruku dovnitř. Její prsty se sevřely na pažbě laserové pistole. Poslední úsilí. Konečně držela zbraň v roztřesené ruce. Pomohla si druhou rukou. Hlaveň se sklonila směrem k vousáčovu čelu. Spal s otevřenými ústy. Copak se mu asi zdá, pomyslela si ironicky. Potom divoce stiskla spoušť. Vyšlehl červený paprsek. Uprostřed čela se na ní zašklebilo třetí, černé oko. A teď ten druhý. Blondiák, probuzený svistem výstřelu, byl v mžiku vzhůru. Ve zlomku sekundy postřehl kymácející se hlaveň pistole, která se natáčela směrem k němu. Jeho reflexy byly mnohem rychlejší, než by se vzhledem k jeho váze dalo čekat. Jedním skokem se vrhl na Carole a obrátil zbraň proti ní právě v okamžiku, když stiskla spoušť. Paprsek ji zasáhl do levé části hrudníku a její tělo se pomalu svezlo na zem. Byla mrtvá. Muž jí vytrhl pistoli z ruky a postavil se. Krávo. Zamručel a otřel si spocené čelo. Pak přistoupil ke svému společníkovi, aby se přesvědčil, zda je skutečně mrtev. Škoda. Byl to docela fajn kámoš a měl plno zajímavých nápadů. No, nic, nemá cenu tady dál tvrdnout. Rychle prohledal kancelář. Výsledkem jeho pátrání byl nepříliš objemný svazek dolsů. Na pár dnů to bude stačit a pak se uvidí. Potom spěšně opustil místnost. Venku ho oslepilo zapadající slunce a tak hned nespozoroval dva transportéry, které stály před domem. Když konečně rozeznal uniformy policistů, instinktivně zvedl svou zbraň. Jeho paže však strnula v půli cesty. Tři laserové paprsky mu provrtaly hrudník a břicho. Zavrávoral a padl na kolena. Druhá salva učinila všemu konec. Policisté vyplnili do písmene rozkaz svého nadřízeného. Nejdřív střílet a teprve potom varovat. Proč jsem vlastně vydal takový rozkaz? Ptal se zoufale sám sebe Lin. Jeden z policistů, kteří mezitím vnikli do domu, se objevil ve dveřích. Bylo vidět, že je mu na nic. Je to hrůza. Hrůza, blábolil a začal zvracet. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone.